और इन्हीं देहातियों में वो भी हैं जो अल्लाह और यौम आखरत पर ईमान रखते हैं, और जो कुछ अल्लाह के नाम पर खर्च करते हैं उसको अल्लाह के पास कुर्ब के दर्जे हासिल करने और रसूल की दुआएं लेने का जरिया समझते हैं। हाँ, ये उनके लिए यकीनन तकर्रुब का जरिया है। अल्लाह उनको अपनी रहमत में दाखिल करेगा। बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है।